ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೀಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತೇ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮಃ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ ವಿಚಾರ ಕರ ರಹೆ ಹೈನ್. इसको हिरण्य गर्भ कहते हैं. इस सूक्त का नाम हिरण्य गर्भ है इस क्योंकि इसका ऋषि हिरण्य गर्भ प्रजापति के नाम से है और इस मंत्रों का देवता कह लिखा जाता है. और इस मंत्र में जो बताया गया है वो सृष्टि के रचना निर्माण की बात की गई है. हम इसके पहले मंत्र पर विचार कर रहे हैं. हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम. अब इसमें हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे मतलब सृष्टि को जो रचना चल रही है उसमें सबसे पहले क्या बना, कहते हैं हिरण्य गर्भ बना. अग्रे सबसे पहले समवर्तत हुआ, भूतस्य जात जो कुछ बना उसका वो स्वामी था. एक पति आसीत, वो अकेला स्वामी था, बनाने वाला था, पालन करने वाला, नियम करने वाला था. सदाधार वो बनने के बाद भी उसे धारण कर रहा है, चाहे वो द्यु हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अंतरिक्ष हो. ये जानने के बाद हमें क्या करना है, हमें जानने के बाद कस्मै देवाय हविषा विधेम. बहुत सारे लोग कस्मै का अर्थ किम से लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा. हम कस्मी मतलब किसको दें, किसको हवि दें, ये नहीं है. यहां कह का अर्थ प्रजापति जैसा बताया गया आपको, तो उसकी चतुर्थी विभक्ति कस्मई अर्थात उस प्रजापति के लिए. हविषा अपनी हवियों से विधेम पूजा करें, उपासना करें. अब प्रजापति तो हमारी समझ में आ गया, उस प्रजापति के लिए जिसने इस संसार की रचना की है, निर्माण किया है, चला रहा है, उसके लिए करें क्या. कहते हैं हविषा विधेम, अपने अपने विधेम हम कुछ करें कि आ करें हविषा अपनी हवियों से उसकी करें, क्या करें, पूजा करें, भक्ति करें, उपासना करें. तो ये उसको क्या करना है, उसको इससे लाभ क्या होगा. इसका लाभ केवल इतना है, यहां बताया ये जा रहा है कि जब आप उसको जान जाते हैं, उसके स्वरूप को समझ जाते हैं, तब आपका जो सर्वोत्कृष्ट है वो उसको काम आ जाता है, उसके जानने के, उसके पास जाने के. आप जब जाते हैं कहीं किसी श्रद्धालु के स्थान पर, श्रद्धा के केंद्र पर, तो आप अपने उत्कृष्ट के साथ जाते हैं, अपने समर्पण के साथ जाते हैं, अपनी पवित्रता स्वच्छता के साथ जाते हैं. हम उसके पास वैसे ही नहीं जाते, आधे अधूरे नहीं जाते और अशुद्ध अपवित्र होकर नहीं जाते. जब हम जाते हैं उसके पास पहुंचते हैं तो अपने सबसे सुंदर उत्कृष्ट रूप के साथ पहुंचते हैं, अपनी सर्वोच्च सामग्री के साथ पहुंचते हैं. और वो सर्वोच्च सामग्री उसके पास जब होते हैं तो हमारा उसके प्रति जो भाव है वो समर्पण का है. अर्थात हम जब उसके बन जाते हैं, उसके हो जाते हैं और हमारे पास जो कुछ होता है यदि वो उसका ही है, तो फिर उसका जो उसके पास है तो उसको उसी रूप में जाना चाहिए, उसके उत्कर्ष के रूप में, अच्छे रूप में जाना चाहिए. अब इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता सीधी सी बात होती है, जब आप किसी चीज को जानते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, विद्या का परिणाम क्या होता है, विज्ञान का परिणाम क्या होता है, किसी जानने का लाभ क्या होता है। जब आप किसी चीज को जानते हैं तो जानने की चीज का केवल उपयोग होता है। आपके पास कोई ज्ञान है, विज्ञान है, विद्या है, कला है, कौशल है, कोई विशेष ज्ञान है, तो उसका लाभ क्या है? उसका लाभ है स्वयं उससे सुख पाना और दूसरे को उससे सुख देना। तो स्वयं सुख पाना, उस ज्ञान का उपयोग करना और उससे दूसरे को सुख पहुंचाना, ये विद्या का, विज्ञान का फल है। तो हम जब इतना सब ज्ञान विज्ञान जान गए, समझ गए, तो अब हम क्या करेंगे? जब ये जानना हमारा उद्देश्य बन गया है, क्योंकि जो ज्ञान को हम जानते हैं उसी को हम काम में ला सकते हैं। हम परमेश्वर की विद्या विज्ञान को समझते हैं तो संसार में भी उस परमेश्वर के विद्या विज्ञान को काम में ला सकते हैं, और जब परमेश्वर के विद्या विज्ञान को काम में ला सकते हैं तो उसका क्या करेंगे? उसका वही करेंगे जो परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? समस्त ज्ञान विज्ञान का उसका अपने लिए कोई उपयोग नहीं है। वो समस्त ज्ञान विज्ञान इस प्राणी मात्र के लिए है, संसार में मनुष्यों के लिए है, और वो इसका काम कर रहा है, वो हमें दे रहा है। तो हम जब परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो वो ज्ञान विज्ञान परमेश्वर के इस संसार में सबके लिए काम आ जाएगा, सबके लिए उपयोग में आ जाएगा, सबके लाभ के लिए हो जाएगा। तो हमारा जो ज्ञान विज्ञान है वो परमेश्वर के प्रति समर्पित होने वाला होना चाहिए। ये समर्पित होने वाली जो मनस्थिति है ये उसको जाने बिना नहीं हो सकती, उसको समझे बिना नहीं हो सकती। हमारे अंदर किसी के प्रति भी जब समर्पण का भाव पैदा होता है तब वो समर्पण का भाव केवल तब पैदा होता है जब हम उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पा लेते हैं। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर को पा लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमारे अंदर जो हृदय का भाव है वो बनाने का नहीं है, वो समर्पण का है। तो हम समर्पण करें ये कहें या स्वयं समर्पित हो जाएं, कहना नहीं पड़ता है, बल्कि जो हो रहा भाव है उसे मंत्र में बताया गया है कि वो जो परिस्थिति आती है वो परिस्थिति समर्पित हो जाने की है। अर्थात उस समय वो समर्पित हो जाता है, वो जो समर्पित हो जाता है तो उसके पास कुछ बचाकर रखने के लिए नहीं होता है, वो अपनी सबसे श्रेष्ठ वस्तु को समर्पित करता है। वो सबसे श्रेष्ठ समर्पित करता है, वो अपने आप को समर्पित करता है, स्वयं को समर्पित कर देता है। तो जब स्वयं को समर्पित कर देता है तो उसके पास फिर बचाकर रखने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। तो यदि हम कहते हैं कि हम उत्तम उत्तम सामग्री से उसको समर्पित करके उसकी भक्ति करें, तो जब हम भक्ति करेंगे तो उसकी चीजों को जब हम उसको समर्पित करेंगे तो वस्तु किसकी बन जाएगी? जो वस्तु उसको समर्पित की गई वो उसकी बन जाएगी, और जो उसकी समर्पित की गई वस्तु जो उसके नाम पर हो गई वो उसी के सेवा में, उसी के काम में आएगी। तो उसकी सेवा में कैसे काम में आएगी? वो खाता नहीं है, वो पहनता नहीं है, वो उसको कुछ आवश्यकता नहीं है, उसको गर्मी सर्दी नहीं सताती है। तो यदि मैं अपनी वस्तुओं का ही उसको समर्पण करूंगा तो मेरी वस्तु कैसे समर्पित होगी उसके लिए? तो वो वस्तु उसके लिए वैसे समर्पित होगी जैसे वो अपनी वस्तुओं का दूसरों के लिए उपयोग करता है। मैं उसके आदेश का पालन कर रहा हूं ये जानते हुए कि वो क्या चाहता है। तो पूछा गया, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर सबका सुख और कल्याण चाहता है। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देना चाहता, वो किसी को दुखी देखना नहीं चाहता है। लेकिन हम क्या देखते हैं? संसार में बहुत लोग दुखी हैं और ऐसा लगने लगता है जैसे सारा संसार ही दुखी है। तो कभी कभी निराश लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ही संसार में दुख दे रखा है, परमेश्वर ही संसार में सबको कष्ट देता है, परमेश्वर की व्यवस्था से हमको पीड़ा, दुख, असफलता, अभाव की प्राप्ति होती है। नियम से प्राप्ति होती है, लेकिन ये नियम के भंग करने से होती है, नियम का पालन करने से नहीं होती। अर्थात हम जितने भी कष्ट में रहें, उस कष्ट का जो मूल कारण है, हमारी किसी भी नियम व्यवस्था में जाने और अनजाने त्रुटि हो जाना है, और वो त्रुटि जानकर भी होती है और अनजाने भी होती है, स्वार्थवश भी होती है, लोभवश भी होती है, अज्ञानवश भी होती है। और तो और जब हम इस शरीर के लिए जुड़े हुए नियमों का पालन करते हैं, तो आचार्य चरक ने लिखा है, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपण। अर्थात इस शरीर में जो रोग है, विघ्न है, बाधा है, उसका कारण क्या है? वो कहता है धी धृति स्मृति विभ्रष्ट। हम इस शरीर में रहते हुए कभी भूलने के कारण, कभी याद न रखने के कारण, कभी पहचान न पाने के कारण, ये वस्तु हमारे लिए लाभदायक है, हानिकर है, इसका बोध न होने के कारण, बुद्धि के काम न करने के कारण, कभी कभी धैर्य न होने के कारण, उतावलेपन के कारण, जल्दबाजी के कारण, हम जब किसी काम को कर बैठते हैं, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट, कभी हम बुद्धि से असफल हो जाते हैं, कभी हम धैर्य के कारण असफल हो जाते हैं, धैर्य न रहने से असफल हो जाते हैं, और कभी कभी हमको कोई पुरानी चीज बताई हुई है ऐसा करना है, हम समय पर उसको याद नहीं करें, हम परीक्षा में गए तो हैं लेकिन याद नहीं आया और हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाए, तो धी धृति स्मृति विभ्रष्ट। तो मनुष्य जो काम करता है, उस काम में गलती करने का संभावना कब कब होती है? कहता है कि बुद्धि के कारण होती है, धैर्य की कमी के कारण होती है, और स्मृति के अभाव के कारण होती है। तो धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम। जब कोई हमसे अशुभ कर्म होता है तो वो जो है दुख का कारण बनता है, वो उसको प्रज्ञापराध कहते हैं। प्रज्ञापराधम तम विद्यात, अर्थात वो जो प्रज्ञापराध है, सर्वदोष प्रकोपणम, हमारे अंदर कोई भी रोग जो वात पित्त कफ तीनों के कारण पैदा होता है, वो समस्त हमारे दोषों को प्रकोपित कर देता है, हमारे दुख को उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए हमको लगता है कि हमने दुख उसके कारण पाया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो कहता है हम तो जब उसको समर्पित कर देते हैं तो फिर हमको उसके नियमों को पालन करने में ही आनंद आएगा, उसके पालन करना ही अच्छा लगेगा, उसकी व्यवस्था ही हमको प्रिय होगी, और हमारी समस्त जो वस्तुएं हैं उसकी व्यवस्था के अनुकूल काम में लेना चाहेंगे। तो हम अपना जो सर्वोत्तम है वो उसको प्रदान करेंगे। वो सर्वोत्तम जब उसको प्रदान करेंगे तो उसको कैसे प्रदान करेंगे? हमारे पास यदि वस्तुओं के रूप में सर्वोत्तम है तो वो वस्तुएं उसके किस काम की हैं? वो खाता पीता उड़ता तो है नहीं, तो फिर हम वो जो चाहता है वो करेंगे। जैसे वो किसी को दुख नहीं देना चाहता, तो जो जो संसार में दुखी हैं उनके उन वस्तुओं से दुख के निवारण का यत्न करेंगे, उन वस्तुओं को दूसरों के दुख निवारण में काम में लाएंगे, ये उसके प्रति समर्पण है। वैसे ही यदि हमारे पास विचार हैं तो उन विचारों से हम उसकी सेवा कैसे करेंगे, ये विचारों का समर्पण हम कैसे करेंगे? तो उसका जो ज्ञान विज्ञान है, उसके जो हमारी व्यवस्था पृथ्वी के बारे में, संसार के बारे में, आत्मा के बारे में, वेद के बारे में जो ज्ञान है, उसका उन आवश्यकता वाले लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करके करेंगे, उस परमेश्वर के ज्ञान का विस्तार करके करेंगे, जो इसके अभाव में दुखी हैं उनके दुखों को दूर करके करेंगे। तो वो जो है हम उसका और कब समर्पण करेंगे, जब हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो हम या तो उसके निकट होते हैं या उसके आदेश में होते हैं। जब उसके निकट होते हैं तो उसी का चिंतन करते हैं, उसी के स्वरूप के बारे में विचार करते हैं, उसी के बारे में उसके गुणों के बारे में विचार करके मुग्ध होते हैं, उसके गुणों के बारे में विचार करके प्रसन्न होते हैं। और जब उससे दूर होते हैं तो वो जो चाहता है वैसा करके प्रसन्न होते हैं। तो हम जब पूजा करते हैं उसको सामने मान करके पूजा करते हैं तो हम उसके गुणों का चिंतन करते हैं, उसकी योग्यताओं को देखते हैं, उसके कर्मों को देखते हैं। जब हम संसार में होते हैं तब भी हम उससे दूर नहीं होते हैं, तब हम उसके नियमों के अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार, उसकी व्यवस्थाओं के अनुसार काम कर रहे होते हैं और वो उसके ही जो पात्र हैं उसके लिए कर रहे होते हैं। तो सारा संसार ही उनका पात्र है, कोई व्यक्ति उसकी दृष्टि में बुरा नहीं है, कोई बुरा है हमारी व्यवस्था से बुरा है, उसके लिए बुरा और भला नहीं है। जैसे एक माता पिता की संतान एक अच्छी और एक बिगड़ी है तो हमारे लिए वो बिगड़ा होता है, लेकिन संतान माता पिता के लिए, माता पिता की संतान ही होती है, वो उसके कारण को जानते हैं, उसके कारण को दूर करने का यत्न करते हैं, उसका उपाय करते हैं। तो वैसे ही ये संसार में जो परमेश्वर के संतान है, प्राणी है, मनुष्य है, वो यदि दुखी हैं तो दुख का कारण परमेश्वर नहीं है। हां, दुख का कारण हम बनते हैं जब उसके नियमों व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते हैं। इसमें हम दुखी होने में योगदान बनते हैं जब ज्ञान नहीं देते हैं, हम दुखी होने में योगदान देते हैं जब हम किसी का हिस्सा उसको नहीं देते हैं, हम उसका चिंतन विचार नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए अपनी उत्तम सामग्री से उसकी भक्ति करें। तो अपनी संपूर्ण उत्तम सामग्री से भक्ति कैसे होती है, उसके लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो इन पंक्तियों में कही गई है। तो कस्मै उस परमेश्वर के लिए, उस प्रजापति के लिए जिस प्रजापति ने इस सारे संसार की रचना की है, उस प्रजापति के लिए। और हविषा अर्थात जो कुछ मेरे पास है, हवि जो समर्पण के लिए आए है, जब मेरे हाथ में कोई चीज होती है तो उसको मैं जब समर्पण करता हूं तो मेरा स्वामित्व उससे समाप्त हो जाता है। हवि जो है उसको कहते ही है, जब मैं अपने अधिकार को छोड़ करके वो दूसरे के अधिकार में जब किसी चीज को दे देता हूं, वो चीज दूसरे की बना देता हूं, तब वो चीज मेरी समर्पित की हुई होती है, वो भाव मेरा समर्पण का होता है, वो क्रिया मेरी समर्पण की होती है। तो परमेश्वर के साथ जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा तो ये पंक्ति बनेगी, कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम। शम शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा।